मधुर नाम गाए जरे प्राणी बोल के रस घोल के अपना बना ले दिल में बसा ले अपना बना ले दिल में बसा ले अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे प्राणी बोल के रस घोल के ओ जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है जिसके जप से मन अति हर्षित होता है इसको ही गाले दिल में बसा ले जीवन अपना सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए जरे प्राणी बोल के रस घोल के प्राणी बोल के रस घोल के ओ जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है जो प्रीतम प्राणेश सकल दुख हरता है देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है निर्बल दीन या दीन का एक सहारा है देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है उसको ही ध्याले प्रीत लगा ले अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे प्राणी बोल के रस घोल के जिससे जगमग ज्योतिमान नभ मंडल है जो अनुपम आनंद निष्कपट निश्चल है यथा योग्य कर्मों का जो देता फल है निराकार निर्लिप्त निरंजन निर्मल है यथा योग्य कर्मों का जो देता फल है निराकार निर्लिप्त निरंजन निर्मल है उसको मना ले अपना बना ले उसको मना ले अपना बना ले जीवन अपना सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे प्राणी बोल के रस घोल के अंतिम पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है ए मनुष्य तेरे मन के मन मंदिर में परम पिता परमात्मा है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है अपने मन मंदिर को साफ कर ले क्या कहा इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है बेग राज हर एक दिल में प्रभु का घर है फिर किसका डर जग रक्षक जगदीश्वर है बेग राज हर एक दिल में प्रभु का घर है फिर किसका डर जग रक्षक जगदीश्वर है, उसको ही गा ले ध्यान लगा ले, उसको ही गा ले ध्यान लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए जरे प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के।